Autopromocja. Ich najnowsze wydawnictwo ma ledwie kilka dni, a my trochę powspominamy. Jeden z najlepiej znanych za granicą polskich zespołów prawie równo 7 lat temu zagrał rewelacyjny koncert w Trójce. Chciałbym Państwu przedstawić Tomek, Wojtek, Rafał i Grzegorz. Trupa, trupa! Przypomnimy ten występ w niedzielę. Trupa, trupa w Trójce. Tuż po 19:00. Zapraszam, Piotr Metz. Autopromocja. Bartek Wąsik spotyka się z Państwem co dwa tygodnie w audycji Piano Krąg w niedzielę o 11:00 na antenie Trójki, ale także przygotowuje nowy album, który ma się ukazać już wkrótce, wiosną tego roku. Na dziś Song Without Words jest z nami i właśnie ten utwór zabrzmiał w audycji mało obiektywnie. Za chwilę znów muzyka nowa, bo to dziś takie właśnie dźwięki zdominowały nasze spotkanie w audycji mało obiektywnie. Zespół nazywa się Czary. czary zagrały czary. Bo to właśnie taki jest tytuł tego utworu. A zespół tworzą dobrze Państwu znani artyści od lat. Ich nazwiska padają w różnych konfiguracjach na antenie Trójki. Proszę tylko posłuchać. Czary bowiem tworzą Leszek Biolik, gitara basowa, gitara, Artur Lipiński, perkusja, Ryszard Wojciul, saksofon altowy i elektronika. Na razie mamy tylko to jedno nagranie. Ono do mnie dotarło kilka dni temu, ale mam nadzieję na więcej. Zespół nazywa się Czary, utwór nosi również taki tytuł. Dziś w audycji mało obiektywnie przede wszystkim muzyka nowa i kolejna oczywiście, a jakże nowość przed nami. The World Needs Love. Tytuł, który wydaje się być ponadczasowy i zawsze aktualny. Artystka nazywa się Pola. Więcej na ten temat już za chwilę. Pierwszy singiel zapowiadający nową płytę, która ma się ukazać w październiku tego roku. The World Needs Love. Pola. Pola Pospieszalska. Tak, zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa. Głos Poli znają Państwo również z płyt pospieszalskich, a to jest jej autorskie dzieło. Pola od lat mieszka w Londynie, tam przygotowuje płytę, która ukaże się jesienią tego roku. The World Needs Love. Dziś w audycji mało obiektywnie. Wybieramy się teraz na koncert. To także nowa płyta, która miała swoją premierę 28 lutego. Mikael Wolny i jego trio. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Living Ghosts Live. To jest tytuł tego nowego albumu koncertowego tria Michaela Wolnego. Piękna to muzyka. Pomysł na ten album jest taki, aby połączyć w zamknięte formy kilka utworów. Dziś słuchaliśmy takich dwóch fragmentów tej płyty, Ontology, In a Sentimental Mood i Little Person, a potem Willow's Song i This West. To jest płyta, na której Michael Wolny prezentuje własne kompozycje, ale także sięga po choćby Duke'a Ellingtona czy Nicka Cave'a. Jeszcze raz Państwu polecam tę płytę. Słucha się jej w całości wyśmienicie. Nie mamy aż tyle czasu w audycji mało obiektywnie, aby posłuchać całego albumu, ale tak około połowy dzisiaj udało nam się zmieścić. Living Ghosts Live, Michael Wolny, jego trio z nowego albumu w audycji mało obiektywnie. I czas teraz na płyty, które otwierały nasze spotkanie, bo ono nieuchronnie zmierza ku końcowi. Nowa płyta zespołu Doves to także premiera z tego piątku. Constellations for the Lonely, nowy album zespołu Doves. Właśnie w ten piątek, 28 lutego, się ukazał. A najnowszy singiel promujący tę płytę nosi tytuł A Drop in the Ocean. Tak wspomina proces powstawania tej piosenki Jess Williams. Sytuacja wyglądała tak, że to ja przyniosłem muzykę, ale Jimmy stworzył cały tekst. Wiedziałem, że to w nim siedzi. On zawsze ma w sobie odpowiednie słowa, jest świetnym tekściarzem, prawdziwym mistrzem. Ta piosenka sprawiła, że odżył. Doskonale to widzieliśmy. Constellations for the Lonely, muzyka, która powraca w audycji mało obiektywnie. Przecież mam taką nadzieję, przynajmniej pamiętają Państwo ich poprzednie płyty sprzed 25 lat. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale tak, sprzed 25 lat choćby płytę Lost Souls, rok 2000, czy Some Cities, 2005, Kingdom of Rust, jeszcze trochę młodszy. Teraz mamy Constellations for the Lonely, nową płytę zespołu Doves, którą wspólnie z Państwem cieszę się w audycji mało obiektywnie. I czas na pożegnanie. Płyta, która otwierała dzisiejszą audycję, także niech ją zamknie. 9 nowych utworów na płycie zespołu Niechęć, album zatytułowany Reckless Things, promowany przez zespół w nowym składzie na długiej trasie koncertowej. Na zakończenie dziś w audycji mało obiektywnie afazja. Mariusz Owczarek, dziękuję, dobrej nocy i do usłyszenia w Trójce w przyszłym tygodniu. That's difficult to answer. understand when you're away from the piano that they dislike you. I can't describe an illustration.